tu Franciszek Walerych z Radia Poznań. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Polski od 16 do 19 od poniedziałku do czwartku. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 listopada. Minęła 6. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Amerykański plan pokojowy nie jest ostateczną ofertą, przyznaje Donald Trump. Dziś w tej sprawie rozmowy w Genewie. Przywrócony ruch na lotnisku w Eindhoven w Holandii. Port zamknięto na 2 godziny z powodu tajemniczych dronów. A zainteresowani pytali o podział majątku, darowiznę czy spadek. Porad za darmo udzielali notariusze. W Genewie kluczowe rozmowy w sprawie amerykańskiego planu pokojowego. W spotkaniu z udziałem przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Ukrainy mają wziąć udział także doradcy bezpieczeństwa narodowego z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Europa ma zastrzeżenia do planu uzgodnionego przez USA i Rosję. Ten plan nie był negocjowany z Europejczykami, skomentował prezydent Francji Emmanuel Macron. Nie do zaakceptowania dla Europy są żądania, by Ukraina oddała Rosji część ziem, by zredukowane zostały ukraińskie siły zbrojne i by Kijów zrezygnował z wejścia do NATO. Prezydent Donald Trump przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że amerykański plan pokojowy przedstawiony Ukrainie nie jest ostateczną ofertą. Donald Trump jeszcze przed weekendem potwierdził, że chce, aby w przyszłym tygodniu Ukraina zaakceptowała pokojowy plan Białego Domu. W przypadku jego odrzucenia prezydent zasugerował, że Kijów może stracić wsparcie Waszyngtonu w postaci sprzętu wojskowego oraz informacji wywiadowczych. Zapytany teraz przez dziennikarzy o kwestię pokoju na Ukrainie, prezydent odpowiedział: zaproponowany plan nie jest moją ostateczną ofertą. Chciałbym zawrzeć pokój. Powinno to nastąpić już dawno temu. Wojna Ukrainy z Rosją nigdy nie powinna się wydarzyć. Gdybym był prezydentem, nigdy by do tego nie doszło. Staramy się zakończyć. Tak czy inaczej musimy to zrobić. Mówił do dziennikarzy Donald Trump. Prezydent dodał, że gdyby Ukraina odrzuciła amerykański plan pokojowy, to wtedy będzie musiała walczyć z całych sił. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Polska powinna zadbać o swoje interesy przy podpisywaniu porozumienia pokojowego, zgodzili się politycy w śniadaniu w Trójce. Zbigniew Bogucki z kancelarii prezydenta zauważył, że prezydent Karol Nawrocki już wcześniej wskazywał, jak wypracować takie porozumienie. Po pierwsze, pamiętanie o tym, że to Rosja jest agresorem. Po drugie, że Rosja nie dotrzymuje umów, a po trzecie, że to porozumienie powinno być wypracowane z uwzględnieniem stanowiska Ukrainy, no bo jeżeli mamy osiągnąć sprawiedliwy pokój, o którym tak długo mówimy, to musi być pokój, który będzie zaakceptowany przez Ukrainę. Według Katarzyny Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej warunki pokoju zaproponowane przez Donalda Trumpa oznaczają kapitulację Ukrainy. Mamy szansę zobaczyć gorzki owoc jednak fascynacji Trumpa Putinem, bo to nie jest żaden kompromis, żadne porozumienie. To jest pomysł na jednostronną kapitulację Ukrainy, bo jeżeli mają oddać swój teren, oddać dużą część swojej armii, jeżeli ma to być taka sytuacja, w której mówi im się jasno, że nigdy nie mogą wejść do NATO. W tej chwili to jest to, co Rosja chce, a nie to, co mogłoby nazwać jakimkolwiek dojściem do kompromisu. Według Sky News prawdopodobnie we wtorek przywódcy Francji, Niemiec i Włoch mają polecieć do Waszyngtonu na spotkanie z Donaldem Trumpem w sprawie planu pokojowego. Ruch na lotnisku w Eindhoven przywrócony został zawieszony na 2 godziny po pojawieniu się nad nim nieznanych dronów. Minister obrony Holandii zaznaczył, że ze względów bezpieczeństwa nie może udzielać szczegółowych informacji w tej sprawie. Napisał jedynie w sieci, że ministerstwo podjęło odpowiednie kroki, a zdarzenie określił jako niedopuszczalne. Port lotniczy w znajdującym się na południu Holandii Eindhoven obsługuje zarówno loty cywilne, jak i wojskowe. Wszystkie wstrzymano. Z darmowych porad notariuszy można było skorzystać w ramach Dnia Otwartego Notariatu. Mieszkańcy Bydgoszczy przychodzili najczęściej ze sprawami dotyczącymi podziału majątku, darowizny czy spadku. To są czasem pilne sprawy, a czasem takie, które czekają od lat, mówi notariusz Alicja Lehmann. Najczęściej jakby zaskoczeniem jest dla ludzi to, że na przykład małżonek nie dziedziczy z automatu sam jedyny. Często jest takie zdziwienie, że dzieci też dziedziczą. Też bardzo często ludzie mają takie przekonanie, że jeżeli jest testament, to już załatwia sprawę i że nie trzeba robić postępowania spadkowego. No a trzeba za każdym razem zrobić. Dowiedzieli się Państwo to, czego potrzebowali się dowiedzieć? Tak, jest okej. Okay. Młodzi ludzie uczą się i super przyszli. Poradzić się, co zrobić się, czy dalej będziemy mieć mieszkanie swoje. Prawnicy pomagali rozwiązać sprawy dotyczące m.in. rozdzielności majątkowej, wynajmu mieszkania, zakładania spółki z przyjacielem czy darowizny zamiast umowy dożywocia. Klimat. Jakość powietrza w Augustowie i Ostrołęce jest bardzo zła. W Łomży, Grudziądzu, Żarach i Wałbrzychu zła. W Toruniu, Włocławku, Kutnie, Łasku, Kaliszu, Legnicy i Piastowie dostateczna. A w Warszawie, Białymstoku, Olsztynie, Pabianicach i Jeleniej Górze umiarkowana. W innych miejscowościach jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 5% energii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej chwil ze słońcem na zachodzie i północnym zachodzie, nad resztą kraju pochmurno z opadami śniegu. Rano lokalnie mgły marznące ograniczające widzialność do 200 metrów. Będzie od minus 3 do plus 1. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek 3 pod tytułem Dom, dzieci, półka. Mówili mi, że jestem szczęśliwa, że się mąż uratował. Ja tego tak do końca nie odbierałam. W obliczu takiej tragedii dookoła. I ludzie sobie wyobrażają, że to jest wielka radość. W moim odczuciu to takie nie było. Po relacjach tych wszystkich, że powinno uratować się więcej ludzi niż tylko 9 osób. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Trzeci odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Przed nami same premiery jesienne. Ale jakie premiery? Sięgające do źródeł, inspirowane tradycją modlitewną i oparte między innymi na poezji Franciszka Karpińskiego. No to zaczynamy. Siebie do mnie, do Boga snem śmierci upadli, co się wczoraj spać pokładli. My się jeszcze obudzili, byśmy się ranne wstają zorze, piękne dzwony, które właśnie o godzinie 6 grają w kościołach najpierw, żeby zakomunikować, że jest godzina 6, poranna, niedzielna, a potem na zakończenie porannego nabożeństwa, które rozpoczynało się pieśnią Kiedy ranne wstają zorze. Mało tego, drodzy Państwo, jest rok 1926, rodzi się Polskie Radio, i pierwszym sygnałem, który rozpoczyna, który wita w ogóle słuchaczy Polskiego Radia przed wojną, jest utwór Kiedy ranne wstają zorze w wykonaniu chóru Czajanda. I teraz mój rozmówca naprawdę zrobił wielkie oczy. Mateusz Otręba, witam cię pięknie. Dzień dobry, Agnieszko. Dziękuję za zaproszenie. Autor piosenek i wokalista, reżyser wydarzeń najróżniejszych i fotograf. No i Spiritus Movens, kolejnej płyty Pieśni naszych ojców 2. Dwa, tak. Kiedy zacząłem pracę nad pierwszym albumem, oczywiście ta praca narodziła się z tęsknoty za niegasnącym pięknem tego, co nazywam zabytkami kultury muzycznej Kościoła, w tym również, ale z tęsknotą za pieśniami żywymi i wiecznie aktualnymi. Chyba C.S. Lewis powiedział, że wszystko, co wieczne, jest wiecznie aktualne. I te pieśni są właśnie takimi dla mnie i nie tylko dla mnie, bo okazuje się, że przez setki lat niektóre z nich były śpiewane, ale te nawiązując... Też uszywane w taki sposób. Tak, ale wiesz co... Tego nie wiedziałaś, tym sygnałem. Nie wiedziałam. Dowiaduję się dzięki tobie. Też masz ten talent czytania rzeczywistości w kontekście, dlatego grzebiesz i masz wiedzę na ten temat, podobnie jak i ja, ale wiesz, te dzwony, one nie wszędzie są już słyszalne. Niestety. Ale pamiętam właśnie godzina 5:30 rano, gdzieś na Żywiecczyźnie. Stoimy z grupą ludzi, czekając na pasterza z owcami, który właśnie wracał z tych hal żywieckich do Zakopanego po kilku miesiącach wypasu. Jest 5:30 rano, świta, jest październik, połowa października, dokładnie 2 lata temu i nagle o 6:00 biją dzwony i słychać melodię Kiedy ranne wstają zorze, czyli modlitwę poranną kościoła. I ja zainspirowany, no właśnie, przecież to jest ten kontekst, umieściłem te dzwony na tej płycie. Bardzo się cieszę, że płytę otwiera właśnie ta pieśń, dlatego że to jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych przez wieki, a dokładnie od 1792 roku pieśń Kościoła katolickiego polskiego, dlatego że pisze tę pieśń Franciszek Karpiński, jeden z największych, najbardziej rozpoznawalnych poetów, przede wszystkim przez swoje kolędy, ale właśnie i przez te pieśni, które przetrwały do dnia dzisiejszego, bo to był taki zbiór bodajże pieśni nabożnych, tak ona się nazywała. Tak. Tak, i rzeczywiście ten wielki hymnograf tą swoją twórczością, tymi pieśniami gromadził nas Polaków już to było przecież przededniu, napisał tą pieśń przededniu trzeciego rozbioru Polski, nie? Także... A pisał ją dlatego właśnie, żeby w jakiś sposób, to była jego intuicja, jedna z pierwszych, że w takich pieśniach, w takim języku, w takiej poezji polskość, język, tradycje, duchowość można zachować albo trzeba zachować, bo za chwilę Polski nie będzie na mapie. I rzeczywiście za chwilę już nie było. To ciekawe, że ta pieśń w tym 27 roku wybrzmiała chwilkę po tym, jak odzyskaliśmy niepodległość, ale ona przetrwała, dlatego że była śpiewana, gromadziła nas, Polaków, wokół, czy gromadziliśmy się wokół, między innymi wokół śpiewu rzeczy tak ważnych. To była modlitwa poranna, ale jest i wieczorna na tą samą ludową nutę do tekstu Franciszka Karpińskiego. Tę pieśń zostawimy sobie, jak tradycja głosi, na zamknięcie spotkania. A dlaczego by nie? Czyli w tym kontekście Franciszka Karpińskiego jeszcze zostaniemy, bo nie wiem, czy państwo pamiętają, ale ten rok 2026-2025 z racji 200. rocznicy śmierci Franciszka Karpińskiego jest decyzją Sejmu ustanowiony rokiem Franciszka Karpińskiego. Ja o tym nie wiedziałem. Ja odsłuchałam sobie tej płyty i pierwsza moja myśl to jest niby kontynuacja, ale zupełnie z inną twarzą od tej pierwszej części pieśni naszych ojców, dlatego że jest niezwykle dojrzała i bardzo zanurzona w tradycji. Bardzo dziękuję, że zauważasz moje dojrzewanie. Dojrzewanie Mateusza Otręby też w kierunku wyszukiwania muzyków, którzy ci towarzyszą? Tak, wiesz co, ja nie istnieję z moją twórczością solowo. Ja zawsze rozwijam myśl swoją twórczą w kontekście współpracy z innymi wrażliwościami, osobistościami muzycznymi. To jest dla mnie ogromna radość, nie? Że to, co na co ja wpadam, co rozwijam, w sensie takiego koncepcyjnego myślenia, bo te wszystkie akurat historyczne albumy, których stworzyłem ileś, one wymagają najpierw takiej pracy badawczej, koncepcyjnej, ale ja później rozpływam się, kiedy ja zaczynam interaktować z innymi muzykami, czy w tym przypadku zaczyna się to zawsze od tak zwanego producenta muzycznego, czyli takiego głównego kompana, towarzysza podróży. No i łapiemy ten punkt, na który wspólnie patrzymy i rozwijamy tę myśl. Rzeczywiście ten album... Czy producentem tradycyjnie to już jest taki stary, dobry kompan Janek Smoczyński? Tak, serdeczny, muzyczny druh, który po drodze został moim przyjacielem. Zrobiliście wspólnie niejedną dużą produkcję, bo Betlejem Polskie też robiliście razem. Tak, ta nasza muzyczna współpraca zaczęła się od tego, że zaprosiłem Janka jako kierownika muzycznego do współtworzenia Betlejem w Polsce, z której to współpracy wydarzyły się trzy albumy muzyczne, duże, jeszcze można powiedzieć w starej nomenklaturze, dwukrążkowe obydwa, także ogrom pracy. W międzyczasie dużo pisaliśmy razem piosenek i kiedy zdecydowałem się na to, aby kontynuować tę serię pieśni naszych ojców, to wiedziałem, że z Jankiem na wiele nas będzie stać. Bardzo skupiony i precyzyjnie. Ja od ogółu do szczegółu, a Janek zaczyna od szczegółowych rzeczy. Ale dobrze nam się pracuje. Podsumowaliśmy tą naszą długą, bo to bardzo długo pracowaliśmy nad tym albumem. Nie dlatego, że było tak dużo pracy, ale że życie nie jest tak, nie da się zaplanować życia, jakbyśmy chcieli. Podsumowaliśmy to. Zrobiliśmy ten album tak, jak nam się podobało. I to pięknie. To teraz, tak jak mi się podoba, zaprezentujemy państwu utwór, który na początku trochę mnie przeraził, albo trochę mnie wessał do środka swoją wizualizacją, swoją ascetycznością i oszczędnością. To jest utwór, którego teledysk promuje całą płytę, Cudowna Boża Łaska. I mam wrażenie, że jest jeszcze jeden taki stały element i towarzysz tej płyty, mianowicie rzeka. Rzeka i woda. Tak, ja od 6 lat jestem mieszkańcem Mazowsza, powiatu otwockiego, przez który przepływa absolutnie cudowna rzeka, którą jest Świder. I ja, to jest takie miejsce, które ja odwiedzam często, mam niedaleko, kocham tę rzekę bardzo. I ona jest inspirująca dla mnie jako miejsce, więc rzeczywiście od samego początku tworzenia tego projektu ja tam, chcąc obrazować, jakoś umiejscowić tę historię, jej przeżywanie, to jadę na ten Świder i tam powstały chyba ze trzy obrazy filmowe stamtąd. Więc ten Świder jest jakimś takim miejscem, takim troszeczkę filmowym dla mnie i przeżywania bardzo. Także oczywiście nad tym Świdrem ileś razy byłem o świcie. Za każdym razem to było gdzieś na granicy przed świtem, o świcie, bo byłem tam trzy obrazy tam filmowe powstawały w związku z pieśniami naszych ojców o różnych porach roku. Ten obraz powstał we współpracy z Łukaszem Skotnickim, filmowcem. Jest takie miejsce, gdzie można usiąść na kamieniu. Ja po środku rzeki. Tak. Rzeczywiście jest, ten utwór jest cudowna Boża łaska, jest niezwykle znany i lubiany w tym świecie kościoła zachodniego czy anglosaskiego. Powstał 13-15 lat przed tym hymnem Karpińskiego w całkowicie innych okolicznościach. Napisał go John Newton, który był żeglarzem, ale przede wszystkim we flocie korony angielskiej. Strasznym zbójem i złym człowiekiem, który był handlarzem niewolników. I on gdzieś u wybrzeży Zielonej Wyspy, o mały włos kiedyś podczas jednego sztormu by nie rozbił tego swojego okrętu i tam chyba pierwszy raz było, kiedy jest zapisane, że on świadomie zwrócił się nie do siebie, tylko zwrócił się ku Bogu i przeżył mocne osobiste doświadczenie na własnym sercu, na tyle, które go przemieniło i on wkrótce później z takiej wdzięczności, nie tylko że ocalał w tym sztormie, ale że ocalał na wieki, to napisał ten niezwykły utwór, oryginalny tytuł Amazing Grace, po polsku od wielu lat już funkcjonujący jako Cudowna Boża Łaska, a ja zaśpiewałem tę pieśń, bo to chyba jedna z tych pierwszych pieśni, które pamiętam z dzieciństwa, bo to jest też klucz do pisania tego albumu również, że część rzeczy, które śpiewam, to te, które są ze mną od zawsze. Siedzisz na kamieniu, ubrany dosyć estetycznie, ciemno, kapelusz na głowie i grasz na? Gram na kalimbie i gram również na dudach. Na dudach wielkopolskich, więc rzeczywiście to jest chyba najbardziej oszczędny i surowy w swojej aranżacji i brzmieniu utwór na całej płycie. No to gramy. Cudowna Boża łaska ta zbawiła z grzechu mnie. Zgubiony nieco byłem ja, lecz teraz cieszę. Ta łaska mała, Boży strach, kamienne serce me. I wtedy zobaczyłem w łzach, że nasze paści nie, lecz łaska podźwignęła mnie i naprzód wiedzie wciąż przez ciemne i burzy. Tam gdzie ojcowski dom, o Boże, dzięki wielki Ci. Cudowna Boża łaska, Mateo Otręba, z najnowszej płyty Pieśni naszych ojców 2. Mogę tylko powiedzieć, że na tej płycie występuje jeszcze Jan Smoczyński w roli aranżera całej płyty i osoby, która zrobiła mastering. Natomiast na wszystkich instrumentach gra Mateo, mój dzisiejszy gość, a śpiewasz bez żadnych ozdobników wokalnych. Tu nie ma popisu. Tu nie ma bariery między słuchaczem a tobą jako wykonawcą. To cieszę się, że tak to odczytujesz, bo ja już chyba się bardziej nie popiszę, niż się popisałem. już chyba w tym sensie się wyszumiałem i dzisiaj widzę, że bardziej śpiew służy opowiadaniu historii. Mm-hmm. Oczywiście ta pokusa we mnie i nie tylko we mnie, ale chyba w ogóle w artystach jest, żeby nie tylko opowiadać historii, ale troszeczkę opowiedzieć bardziej o sobie. Najdelikatniej mówiąc jest, ale tak, no ta historia, czy ten opis tego doświadczenia w tej piosence Newtona, Johna Newtona, no jakby nie pozostawia na nas suchej nitki, nie? Ta rzeka występuje jeszcze, tak jak powiedziałeś, w kilku obrazach. No i mam teraz pytanie, czy naprawdę musiałeś wskoczyć do lodowatej wody pokrytej krą, żeby potem zaśpiewać, kiedy ranne wstają zorze? Wiesz co, no nie miałem wyjścia. Taka była koncepcja? Taka była koncepcja, czy musiałem? Wiesz co, chciałem. Chciałem opowiadać. Ja jestem artystą wizualnym, więc... No jesteś fotografem. Więc ja łączę naturalnie przez współpracę z innymi ludźmi, łączę to, co jak oni opowiadają, jak oni widzą, słyszą, nazywają rzeczywistość, więc... Okej, okay, rozumiem, że potraktowałeś sprawę aktorsko, bo jak ja zobaczyłam ten śnieg i ten świder zamarznięty i ty po prostu wkraczający do świdra, który się na ten lód, który się łamie i brodzisz, to zrobiło mi się słabo. A potem to ognisko Kasia Gacek-Duda na swoich cudownych fletach i miałam wrażenie, że gdzieś w jej okolicy to nagrywacie. Nie, to i było las, tutaj. Las i wilki i wszystko tak, tam było. Tak, to było tutaj u nas na mazowieckiej ziemi i to była świetna zabawa, świetna przygoda i później rzeczywiście do tego świdra właziłem bez okazji, ale również w kontekście pieśni naszych ojców jeszcze przy pieśni Drogi Chryste Czysty i później również przy okazji tej cudownej Bożej łaski. Czym jest ta woda dla ciebie? Bo ciebie ciągnie chyba nie tylko do tej rzeki, ale mam wrażenie, że do rwącej wody. Ty włazisz do tej wody i łazisz po niej. Ale wiesz co, ty pytając mnie o to, dopiero teraz prowokujesz mnie, żebym sobie uzmysłowił, o co chodzi, bo to musi być intuicyjne moje, wiesz? Czytam książkę teraz na temat rzek, które nie istnieją. Bardzo ciekawe. I w ogóle czym jest topos rzeki w sztuce. A może to jest związane z tym, że o właśnie, jakiś czas temu założyłem fundację Strumienie. Nie ma rzek, nie ma ani tych wielkich rzek, ani tych małych. Bez strumieni. Bez źródła. Ja od jakiegoś czasu i w tym, co czym ja się zajmuję w życiu, ale jak też postrzegam innych ludzi, staram się zauważać, zachwycać i głęboko ucieszyć, uradować tym, co małe, bo od małych rzeczy, które ja przeżywam i ty przeżywasz, kiedy się spotkamy razem, to łączą się drogi i powstają może już takie małe świderki, które sobie płyną, których nikt za bardzo nie wie, tylko okoliczni mieszkańcy, która później wpływa do Wisły. Tej Wisły by nie było bez tego świderka. A czym jest Fundacja Strumienie? Fundacja Strumienie powstała w odpowiedzi na powstanie ruchu pieśniopisarzy, który z kolei powstał z tego, że wcześniej 45 osób zwołałem i zaprosiłem jako studentów do studium Nowego Psalmu, które rozpocząłem w 22 roku. Właśnie miejsce rozwoju, czy nazwałem to nie szkołą, ale nazwałem to wspólną podróżą autorów piosenek. Ci, którzy chcą uczyć się, jak opowiadać, jak pisać piosenki. Więc absolwenci studium Nowego Psalmu zaczęli współtworzyć ruch pieśniopisarzy, czyli autorów pieśni, w tym również pieśni kościoła, czy pieśni uwielbienia. I jakiś czas później okazało się, że taki twór nie może być tylko organicznym, jakąś niezorganizowaną taką przestrzenią, tylko że wymaga zatroszczenia się. I dlatego powstała Fundacja Strumienie. Można o tym poczytać w internecie. Zapraszam Strumienie na stronę naszej fundacji. Po co tworzyć nowe piosenki, skoro czerpiesz ze starych? Dobre pytanie. Ja myślę, że jestem gdzieś między właśnie tymi pieśniami ojców i pieśniami synów, dlatego że rzeka płynie. Rzeka płynie i z jednej strony cieszymy się tym, co ona przynosi, co było, ale dzisiaj na nowo reinterpretujemy, redefiniujemy, na nowo przeżywamy, nazywamy to, co w każdym pokoleniu przeżywał, akurat w tym kontekście przeżywania wiary, zaufania Bogu. I w każdym pokoleniu na nowo mamy ten przywilej, żeby pisać swoją historię, swoją pieśń. Nic nowego, ale na nowo. Okej, to teraz będzie na nowo coś starego, czyli Drogi Chryste Czysty. I znowu będziesz łaził w rzece. Śpiewamy. Weź na nowo, ujmij w skarby moje myśli i przepędzi są. A cóż to takiego było za chór czy wykrzyknienia na koniec? To jest zapowiedź Obelka 139. Który też zaprezentujemy. Tak, tak. Ta pieśń Drogi Chryste Czysty w sumie w takiej formie powstała całkiem niedawno, chociaż tekst pochodzi z VIII wieku. Znalazłem tę modlitwę, czy ten tekst, jako tekst modlitwę mnicha celtyckiego. Modlitwa Celtów. Jest taka bardzo ciekawe opracowanie sprzed, myślę, że 20 lat temu chyba w Polsce powstało. I ten tekst stał się moją osobistą modlitwą. Co jakiś czas wyciągam ją sobie i czytam, aż w końcu podczas jednych z moich wypraw takich właśnie pieśniopisarskich napisałem w końcu do tego melodię, muzykę. Ale też w takim nawiązaniu ludowym. Tak, tak. Nie wiem, z jaką szerokością geograficzną czy małą ojczyzną połączyć tę nutę. Tutaj akurat nagraliśmy ten utwór dosłownie wśród łąk, bo było to podczas obozu pieśniopisarzy i tam chcąc jednym z takich cyklów wykładowych w Studiu Nowego Psalmu jest strumień tradycji. Więc ja chcąc pokazać współczesnym hymnografom to, że jesteśmy w sztafecie pokoleń i zainspirować ich tym, co żywe i wieczne i piękne i ciągle aktualne. Pokazałem im tę pieśń i zaprosiłem ich do wspólnego zaśpiewania i była podczas tego obozu też Kasia Gacek-Duda, więc wyciągnęliśmy te nasze dudy. Ona oczywiście jest wprawną instrumentalistką, ja byłem na poziomie instrumentalisty zaciekawionego i na tyle, że mógł napisać melodię, która mi po głowie chodziła. Więc zagraliśmy to dokładnie we wsi Głusza w zachodniopomorskim, tam gdzie odbywał się nasz obóz, razem z taką wspólnotą śpiewaczy pieśniopisarzy. A Oberek, który występuje jako kolejny utwór, też no jakby nie patrzeć na ludowo. No bardzo. Bardzo to był taki pomysł improwizacji na temat tej modlitwy i zaprosiłem do współpracy kapelę Maliszów, którzy osłuchali się z tym utworem i dosłownie weszli do studia i na jeden mikrofon, dosłownie fizycznie jeden mikrofon, nagrali swoją wariację na temat tej modlitwy jako kapela rodzinna. I później ja sobie pomyślałem, tak, to co ja mogę do tego dołożyć? I pomyślałem, dołożę do tego modlitwę kolejną, jedną z ważniejszych dla mnie osobiście, na podstawie psalmu 139. Więc kiedy Malisze już nagrali swoją wersję, ja z Jankiem usiadłem i podzieliliśmy ten tekst, pomyśleliśmy, czy muzycznie jesteśmy w stanie jakoś korespondować z tym. Okazało się, że tak. No i dograliśmy tekst psalmu 139. I tak powstał Oberek 139. I tak płyta jest miszmaszem między nowoczesnością, między tradycją i między takimi wydarzeniami malarskimi, dlatego że opatrzona jest mocno i zdjęciami, ale takimi zdjęciami malarskimi. Okładkę zdobi obraz. Tak, niezwykły obraz pod tytułem Twierdza. Autorką jest współczesna, wspaniała, moja ulubiona malarka, nie tylko moja, Dorota Berger. Ja byłem na wystawie malarstwa Doroty Berger w trakcie pracy nad albumem, cały czas szukając koncepcji, jaki obraz, jaka fotografia mogłaby zdobić okładkę albumu. I jak zobaczyłem malarstwo Doroty, to mówię, to jest ten trop. Jak zobaczyłem twierdzę, to chciałem zakupić ten obraz. Okazało się, że on już ma dom, ale Dorota okazuje się, że śledziła to, co ja robię w międzyczasie, nagrywając ten album. Chociaż się nie znaleźliśmy się, to więc na tej wystawie rozmawialiśmy. Ona mówi, ja chciałam się jakoś dołożyć, chciała być częścią tego projektu. I zgodziła się, aby twierdza była okładką albumu. A ja myśląc dalej o wydawnictwie, myślałem, że może warto byłoby poszerzyć to wydawnictwo nie tyle o okładkę płyty, co o taki pewien zestaw obrazów i tak się udało zrobić, więc to jest większy format 21x21 i otwierając płytę mamy właśnie między innymi twierdzę Doroty Berger, jest wydrukowana właśnie ta modlitwa mnicha celtyckiego w takiej formie, że można sobie to oprawić i powiesić na ścianie. I no i Hoszana. Hoszana. Co to znaczy Hoszana? I co to za zdjęcie, obraz? Hoszana jest to hebrajskie słowo Hosanna, które wypowiadałem jako wołanie o pomoc. Ta fotografia, która znajduje się w tym wydawnictwie Pieśń Naszych Ojców 2, o tym tytule, jest fotografią wchodzącą w skład cyklu fotografii, które wykonałem podczas takich wielogodzinnych spacerów z moimi synami, już dorosłymi facetami. Pojechaliśmy na jedną grecką wyspę i wtedy, kiedy oni jeszcze spali, ja chodziłem sobie, spacerowałem, zerwałem sobie taką palemkę, jak to znamy z tych obrazów ewangelicznych, Hosanna, Hosanna królowi Dawidowemu, więc ja zerwałem sobie swoją, w jednej ręce miałem tą palmę, w drugiej miałem aparat i chodziłem sobie, medytowałem, myślałem o różnych rzeczach, modliłem się, między innymi o moich synów, o ich życie i wtedy naświetlałem takie obrazy, które powstawały nie tyle w ułamku sekundy, co właśnie stawiałem na takie długie ekspozycje. Na tyle długie, żebym w trakcie naświetlania obrazu fotograficznego mógł wypowiedzieć pewne słowa. Mhm. Mógł wypowiedzieć pewne modlitwy. Czyli to było takie konceptualne działanie. Nie wiedziałem, jakie obrazy powstaną do końca. Ale rzeczywiście dlatego Hoszana, dlatego że Hoszana była wołaniem moim o pomoc, czy takim wstawiennictwem. No i ten długi czas ekspozycji dał mi możliwość właśnie do, ja to nazwałem, że ta Hoszana jest to spacer wypowiedzianych słów. Więc oczywiście wypowiadałem rzeczywiście słowa i naświetlałem te obrazy. Powstał obraz niesamowity. Powstał obraz, tak. Hoszana, no i też znowu z wodą i z kamieniami. No widzisz, ja nie myślałem o tym w taki sposób. Co ciekawe, wiesz co, muszę o tym pomyśleć, o czym, na co ty mi zwracasz uwagę. Może jest z tym związany fakt to, że chociażby przy tego typu fotografii, która mnie fascynuje, takiej długich ekspozycjach, długich czasach naświetlania, może można zarejestrować coś, czego nie widzi normalnie ludzkie oko, spostrzegając coś tylko w ułamku sekundy. Czyli możemy zarejestrować ruch, światła, wody i tworzą się jakieś nowe byty, których normalnie nie zauważamy. One są, ale one stają się widoczne tylko na tej fotografii. To może teraz zaprezentujemy tego oberka, o którym opowiedzieliśmy. Proszę bardzo. I to będzie już nasze ostatnie wejście. No to zostaliśmy przy takim bardzo etnicznym, surowym obrazie tej płyty. Bardzo lubię tę wrażliwość moją na tej płycie, ale jest rzeczywiście bardzo dużo takich, nawet powiedziałbym czasami takiego wręcz pastiszu, połączenia, nie wiem, bębnów Ringo Starr z Beatlesów, Hey Jude, razem z syntetycznym brzmieniem syntezatorów, a z drugiej strony właśnie taką przaśnością etnicznych instrumentów. Oberek i wracamy do płyty. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. Przenik każdy z nas mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę, i znasz wszystkie moje drogi, zanim słowo się znajdzie na moim języku. Ty, Panie, już znasz je w całości, Ty ze wszystkich stron mnie ogarniasz i kładziesz na mnie swą rękę. Zbyt przedziwna jest dla mnie Twoja wiedza, tak wzniosła, że boję się nie mogę. Gdzie ucieknę przed duchem Twoim, gdzie oddalę się od Twego oblicza? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, jesteś przy mnie, gdy położę się w otchłani. Gdybym wziął skrzydła jutrzenki, gdybym zamieszkał na krańcach morza, tam również będzie mnie wiodła Twa ręka i podtrzyma mnie Twoja prawica. Jeśli bowiem niech więc nie ciemność zasłoni i noc nie otoczy jak światło, to nawet mrok nie będzie dla Ciebie ciemny, a noc jak nie będzie jasna. Bo mrok jest dla Ciebie jak światło. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen. Oberek 139, Pieśni naszych ojców 2, Mateusz Otręba, który jest naszym gościem. No i czas przed ostatnim utworem. Ustaliliśmy, że będą to wszystkie nasze dzienne sprawy, czyli modlitwa wieczorna. Tekst Franciszek Karpiński, melodia ludowa. Z jego albumu Pieśni nabożne, pisane na dworze Branickich. I dlatego 21 listopada w 2024 roku Białystok ustanowił Franciszka Karpińskiego patronem. Niesamowite. Niesamowite. Bo tam właśnie pisane były te pieśni. Taka niespodzianka. Na Podlasiu. Na Podlasiu. W którym roku ustanowili go patronem? 2024. 21 listopada. Niech żyje życie. Słuchaj. Jak nam się to pięknie składa. Mamy listopad. To na zamknięcie jeszcze opowiedzmy, czy wymieńmy tych, którzy ci pomagali stworzyć tę płytę, bo tam są różne głosy. Jest bardzo dużo niezwykłych, kolorowych ptaków muzycznych, którzy współtworzą ten album. Producentem albumu jest Janek Smoczyński, ale są świetni instrumentaliści. Michał Kapczuk, ulubiony basista, kontrabasista. Kolejny, Paweł Wszołek, ulubiony. Benek Przeradowski na bębnach, Maciej Kietliński na bębnach, Krzysiek Kawałka na gitarach. Wspomniana Kasia Duda, która zagrała na dudach, kapela Maliszów, ale świetni wokaliści, którzy zaśpiewali ze mną ten album. To była Agnieszka Musiał, to były siostry Melosik, to był Michał Król, to również była Kasia Kurzawska, to była Maja Sowińska, to była Sara Kukier, to był Szymon Czyżewski, to była Gabin Nguyen Van. Nie wiem, czy kogoś nie ominąłem jeszcze. Kacper Kukier. Także teraz liczę na palcach dwóch rąk. Myślę, że przynajmniej 10, a może nawet 15 głosów. Plus, a 15 pieśni. A 15 pieśni, ale również całe takie wspólnoty śpiewacze mi towarzyszyły, bo byli właśnie i w jednym utworze pieśniopisarze, czyli autorzy współczesnych pieśni, w tym również pieśni Kościoła, ale również dwie takie duże grupy wielopokoleniowe, międzywyznaniowe ze Szkoły Uwielbienia Przebudzenie. To było kilkaset osób i również ze Szkoły Uwielbienia Jest Więcej w Kaliszu. Także był naprawdę potężny, że tak powiem, aparat wykonawczy i wiele różnych ludzkich Powiedziałabym, że pospolite ruszenie. No, troszeczkę tak było. Troszeczkę tak było. To trzeba mieć talent, żeby móc zebrać tyle osób i zapalić ich do jednego przedsięwzięcia. Czy to będzie nawet Uniwersytet Pisania Pieśni, czy Szkoła Pieśniopisarzy, czy album. Ty chyba masz w sobie taką smykałkę. Dobrze powiedziałaś. Tak, to jest jeden z moich talentów. Jak obserwujesz mnie od lat, to jest to, że ja kocham łączyć bardzo różnych ludzi i kocham łączyć różne koncepcje i wrażliwości. I dlatego ten album... To jest mi bardzo bliskie. To jest najciekawsze w tym wszystkim, żeby obserwować potem, jak ci ludzie między sobą odkrywają tę nić porozumienia i wspólny mianownik. Pięknie jest, kiedy odkrywają. Nie zawsze nas na to stać, bo czasami odkrywamy więcej przeszkód ku temu, ale jak się uda, no to jest święto lasu. To powstają takie płyty jak Pieśni naszych ojców. Gdzie będzie można ciebie usłyszeć? Mam nadzieję, że wiosną ruszymy w kolejną trasę koncertową. A tu jeszcze w grudniu i w styczniu będziecie grać? Pieśni naszych ojców w formie koncertowej zimą nie będą rozbrzmiewać. Mam nadzieję, że ruszymy wczesną wiosną z trasą. Oczywiście ktokolwiek chce nas usłyszeć w takiej formie lub przyczynić się do zorganizowania takiego śpiewaczego, muzycznego wieczoru, to proszę się kontaktować. A z kolędami będziecie ruszać, czy z pieśniami adwentowymi? Ja w tym roku mam zaplanowany jeden wieczór z opowieścią o Narodzeniu Pańskim, czyli w towarzystwie i Kasi Gacek-Duda, i Dany Winnickiej, i Adiba Szamuna i Joachima Menzla. Także widać, że być może to moje kolędowanie po raz pierwszy po wielu latach będzie domowym kolędowaniem, ale być może no taki moment w życiu. Kto wie, co się jeszcze narodzi. Mateuszu, bardzo pięknie ci dziękujemy. Na zamknięcie, bardzo ludowa, co prawda modlitwa wieczorna. My mamy poranek, ale wszystkie nasze dzienne sprawy to może być też taki moment, kiedy sobie podsumujemy to, co się zdarzyło i z taką pieśnią wejdziemy w poranek niedzielny. Dziękuję za rozmowę. Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjmij litośnie Boże prawy. A gdy będziemy zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali. A gdy będziemy zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali. Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy. Położę się i zasnę spokojnie, bo Ty sprawiasz, że odpoczywam bezpiecznie, nawet gdy jestem sam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Kościół obchodzi święto Chrystusa Króla od 100 lat, ale godność królewską Zbawiciela czci od początku, pisze Franciszek Kucharczak w Gościu Niedzielnym. Zwrócenie uwagi na powszechne panowanie Jezusa było jak promień światła wskazujący drogę znękanej ludzkości. Świat od 7 lat leczył rany po wojnie zwanej Wielką, a później Pierwszą Światową. Zaraz potem przez cały glob przetoczyła się straszliwa pandemia grypy hiszpanki, która pochłonęła jeszcze więcej ofiar niż wojna, bo aż 50 milionów ludzi i to w większości ludzi młodych. Także Kościół instytucjonalny wciąż jeszcze przeżywał perturbacje po roku 1870, gdy rodzące się Włochy zlikwidowały ponad tysiącletnie państwo kościelne. Czytamy dalej. Ojciec Święty wskazał, że Chrystus posiada najwyższą władzę nad całym stworzeniem i tę władzę otrzymał od Boga Ojca. Jego królestwo jest duchowe, ale obejmuje całe społeczeństwo od pojedynczych ludzi po państwa. Cytat. Jeżeli więc teraz nakazaliśmy czcić Chrystusa Króla całemu światu katolickiemu, pragniemy przez to zaradzić potrzebom czasów obecnych i podać szczególne lekarstwo przeciwko zarazie, która zatruwa społeczeństwo ludzkie. Pisał Pius XI. Zarazą tą jest, jak stwierdził, zeświadczenie czasów obecnych, tak zwany laicyzm. Laicyzm i laicyzacja prowadzą, jak zauważył, do rozluźnienia więzi rodzinnych i moralnego chaosu w społeczeństwie. To właśnie w usunięciu Chrystusa i jego prawa z życia prywatnego, rodzinnego i publicznego oraz w braku uznania jego panowania papież upatrywał główną przyczynę gnębiących ludzkość nieszczęść, pisze Franciszek Kucharczak w Gościu Niedzielnym. Nie wiem, czy Jezus potrzebuje chrześcijańskich społeczeństw, praw czy instytucji. Wiem, że potrzebuje, a nawet pragnie i o tym mówi, naszych nawróconych i kochających serc, pisze ksiądz Wojciech Nowicki w Przewodniku Katolickim. Pytanie, przed którym stajemy w tę uroczystość, nie dotyczy tego, jak przedstawimy Chrystusa jako króla, ani ile ponowimy aktów oddania czy intronizacji. Pytanie brzmi: czy wybierasz sposób królowania Jezusa czy Piłata? Czy za symbol tego królowania obierzesz przebite serce czy miecz, który Jezus w Ogrodzie Oliwnym kazał Piotrowi schować? Królewskim tronem Jezusa jest krzyż, symbol Jego zwycięstwa przez miłość, nie zaś drogocenne krzesła, jakich mnóstwo znajdziemy w pałacach królewskich i muzeach. Czytamy dalej. Logika Królestwa Jezusa nie jest logiką dominacji i siły. Królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, jak mówi prefacja na dzisiejszą uroczystość, zaprowadza się jedynie poprzez codziennie ponawiany akt miłości, codzienną, często cichą, niewidoczną, wymagającą poświęcenia decyzję kierowania się przykazaniem miłości wzajemnej. Tymczasem wydaje się, że wciąż tęsknimy za Kościołem, który powinien być silny, dominować, narzucać swoje prawa w społeczeństwach. Tak też nieraz postrzegamy rolę chrześcijańskich polityków, naszą rolę w demokratycznych i liberalnych społeczeństwach, dominacji i narzucania. Być może dlatego wciąż tak mało rozumiemy ideę Franciszka kontynuowaną przez Leona, ideę Kościoła towarzyszącego człowiekowi w drodze. Kościoła, który jak Chrystus nie narzuca, lecz proponuje, który nie nakazuje, lecz tłumaczy, wyjaśnia, wskazuje, pozostawiając wolność. Kościoła, który nie wyklucza, ale zawsze gotowy jest przygarnąć tych, którzy odeszli. To był ksiądz Wojciech Nowicki i Przewodnik Katolicki. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Smartfon Motorola Edge 50 Fusion. Hello Moto. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 999. Teraz za 799 zł. A dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście wyglądasz na niewyspaną. Weź pozytywnie.